Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα? Oops, I did it again. Πού είναι το μήλο σήμερα? Πού είναι η ντομάτα σήμερα? Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα? Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Γενικώς, πού είναι τα φρούτα σήμερα? Αυτό είναι το ερώτημα της ημέρας. Μιας ημιχιονισμένης εδώ στα βόρεια προάστια. Όχι, δεν έχει χιόνια, αλλά έχει κάτι σαν χιόνια η γενικότερη ατμόσφαιρα. Η Ελλάδα είναι χιονισμένη κανονικά και μαυρισμένη και η Ευρώπη επίσης. Αλλά δεν μας νοιάζουν τα καιρικά, μας νοιάζουν άλλα θέματα. Όπως έχετε καταλάβει, η επικαιρότητα στην Ελλάδα έχει τους δικούς της πάντα ρυθμούς, ευτυχώς. Σε αυτούς τους ρυθμούς χωράει και ο Κιμώνας Κουλούρης με το σύριαλ το οποίο συνεχίζεται και γίνεται όλο και πιο καλύτερο κάθε μέρα που περνάει. Όλο και πιο καλύτερο, όλο και καλύτερο ή όλο και πιο καλό κάθε μέρα που περνάει. Και βεβαίως υπάρχει κρίση εδώ και χρόνια που και αυτή γίνεται όλο και πιο καλύτερη, εδώ κολλάει το λάθος, κάθε μέρα και κάθε χρόνο που περνάει. Θα ακούσουμε τον κύριο Δασκαλόπουλο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, πώς ακριβώς είπε, πώς εξέφρασε και διατύπωσε τη δήλωσή του χτες χωρίς να την έχουμε πειράξει. Στις δραματικές συνθήκες που ζούμε, θέλουμε να διασώσουμε και όχι να κατεδαφίσουμε τα εργασιακά κεκτημένα των τελευταίων δεκαετιών. Περιμένουμε τη ΓΕΣΕΕ στο τραπέζι του διαλόγου για να αποδείξουμε τώρα στα δύσκολα ότι μπορούμε μόνοι μας, αντί να περιμένουμε παθητικά να μας επιβληθούν αποφάσεις απ' έξω. Το είπε, το ακούσατε. Ξέρω ότι δεν σας φαίνεται σωστό. Είπε ότι θέλουμε να διασώσουμε και δεν θέλουμε να κατεδαφίσουμε. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να εκφράσουμε το κοινό σύνολο, όπως λέμε. Στις δραματικές συνθήκες που ζούμε, θέλουμε να κατεδαφίσουμε και όχι να διασώσουμε τα εργασιακά κεκτημένα των τελευταίων δεκαετιών. Περιμένουμε τη ΓΕΣΕΕ στο τραπέζι του διαλόγου για να αποδείξουμε τώρα στα δύσκολα ότι μπορούμε μόνοι μας να κατεδαφίσουμε, αντί να περιμένουμε παθητικά να μας επιβληθούν αποφάσεις απ' έξω. I think I did it again. I made you believe. We are more than just friends. Θέλουμε να κατεδαφίσουμε και όχι να διασώσουμε. Oh baby, it might seem like a crush. But it doesn't mean that I'm serious. Αλλά άκουσε να εξηγηθούμε χθες το παπούτσι. Αποδεικνύεσαι. Φαγκρί! Του τα είπε χοντρά. Ερμηνείες, μεγάλες ερμηνείες. Είχαμε καιρό να τις δούμε. Αυτό το παλιό Πασόκ πάντα τροφοδοτεί και θα τροφοδοτεί για πάντα. Έχουν μείνει κάτι πολύματα, Πάγκαλος ας πούμε, ο τελευταίος των μεγάλων κωμικών. Αλλά όχι ότι και οι υπόλοιποι δεν ήταν τόσο καλοί. Και είναι καλά αυτά που γίνονται. Τα κόκκινα, η τροχέα, ο Δίας, τα πατήματα, η νοσηλείωση των αστυνομικών, οι παραβάσεις, τα διπλώματα που δεν υπήρχαν και τα ασφαλιστήρια. Είναι ωραία για να θυμόμαστε τις παλιές καλές εποχές, να τα θυμούνται οι παλιότεροι και να τα μαθαίνουν οι νέοι. Πώς ακριβώς γαλουχηθήκαμε, πώς φτάσαμε ως εδώ, με ποια αντίληψη, με ποιο πολιτικό ήθος, με ποιο ήθος. Τελεία. Α, είπαμε ήθος. Πρέπει να ακούσουμε και τον Χρήστο Πρωτόπαπα, ο οποίος έκανε δήλωση χτες. Όσον με αφορά, δεν πρόκειται να ψηφίσω. Μπράβο! Τυχόν νομοθετική ρύθμιση για τη μείωση ή την κατάργηση του κατώτερου μισθού των 750 ευρώ. Cost to lose all my senses, that is just so typically me. Δεν πρόκειται να ψηφίσω. Oh baby, baby, oops, I did it again. Εγώ έχω φταίω. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love. But I'm sent from above. I'm not that innocent. Έλα, Κιμώνα! Μην ανησυχείτε. Δεν έχω. Έλα. Δεν οφείλω σε κανένα. Εγώ έχω φταίω. Παλιές καλές στιγμές του Κίμωνα. Ακούσαμε τον κύριο Πρωτόπαπα να λέει ότι δεν ψηφίζει, το λέει και με παρησία, δεν θέλει να κατέβει άλλο ο κατώτατος μισθός. Καταρχήν έχει ψηφίσει τόσα πολλά και τόσες πολλές φορές έχει μειωθεί ο κατώτατος μισθός, όχι επισήμως, με όλους τους φόρους που έχει ψηφίσει, με το Μνημόνιο 1, το Μνημόνιο 2, το 3, το μεσοπρόθεσμο, τους συνοδευτικούς νόμους και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε είναι περιττή η όποια δήλωση. Δεύτερον, την κάνει τώρα που είναι 270 αυτοί που στηρίζουν την κυβέρνηση. Και δεν είχε τα κότσια, ο Σκότα και αυτός όπως και οι υπόλοιποι, να την κάνει όταν ήταν 152 στην κυβέρνηση, γιατί τότε δεν σήκωνε κανείς κουβέντα. Τώρα εκ του ασφαλούς, σε μια κυβέρνηση χάρβαλο και σε ένα κόμμα ακόμη πιο χάρβαλο, βγαίνει και το παίζει μάγκας όπως όλοι και λέει, κάνει την κριτική, την αυτοκριτική και κυρίως τον υπερασπιστή του κατώτατου μισθού, τον οποίο τον έχουν λιανίσει, κατακρεουργήσει με όλα αυτά που έχουν κάνει. Το παλιό, καλό, πάρα πολύ καλό, Πασόκ. Δεν είναι μόνο Κουλούρης εκεί, δεν είναι μόνο Πάγκαλος, δεν έχουμε αναφερθεί σε αυτόν, αλλά πάντα θα έχει να πει κάτι καλό όποτε βγει. Δεν είναι μόνο Πρωτόπαπας, είναι και ο Ροβέρτος Σπυρόπουλος, ο οποίος αυτή τη στιγμή διοικεί και το ΙΚΑ, το οποίο ΙΚΑ είναι στα καλύτερά του, μετά από 2 χρόνια μνημονίου, μετά από 2 χρόνια προσπαθειών για να μην χρεοκοπήσει και το ΙΚΑ. Ο κύριος Σπυρόπουλος λοιπόν ήταν σε πρωινάδικο και θα ακούσουμε τώρα, του κάνει μια ερώτηση η Μαριάννα Πυριώτη, και τι είδηση βόμβα βγάζει για την πορεία της ελληνικής οικονομίας συνολικά. Κάθε μέτρο στον τομέα σας, για παράδειγμα, διαλύει τα έσοδα, διότι είναι φανερό, έχουμε περισσότερους ανέργους και τώρα, εάν μειωθούν και οι μισθοί, θα έχετε μικρότερα έσοδα. Τα ασφαλιστικά ταμεία πάνε κατά κρυμνού και το κυριότερο απ' όλα, δεν βλέπουμε κανένα τρόπο που να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Δηλαδή, πού το στηρίζεται αυτό? Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία, έχουμε προς τα πάνω. Αλλά δεν βγαίνει από τίποτα αυτό. Κοιτάξτε να σας πω, έχω την αίσθηση ότι στο επίπεδο της πραγματικής οικονομίας, ναι, τα πράγματα αρχίζουν να ανατάσσονται. You see my problem is this. Τα πράγματα αρχίζουν να ανατάσσονται. I'm dreaming away, wishing that heroes that truly exist. Αρχίζουν να ανατάσσονται. I cry watching the day. Can't you see I'm a fool in so many ways? Έχω την αίσθηση ότι στο επίπεδο της πραγματικής οικονομίας, ναι, τα πράγματα αρχίζουν να ανατάσσονται. Πολύ ευχάριστο αυτό. Όχι σε ποιο πλανήτη, σε ποιο σύμπαν ζει ο κύριος Ροβέρτος Σπυρόπουλος. Τον ακούσατε με την ευκολία που ένας πασόκος, ένας γνήσιος πασόκος, το DNA του γεμάτο πασόκ, πιο πασόκ δεν γίνεται, λέει κάτι, ξέρει ότι δεν ισχύει, δεν τον απασχολεί καθόλου, δεν τον απασχολεί καταρχήν η αξιοπρέπειά του. Δεν τον απασχολεί κατακραυγή του κόσμου ή των ακροατών, αυτών που ακούνε. Δεν τον απασχολεί τίποτα. Θα πει αυτό που θέλει, το διατυπώνει και με ωραίες λέξεις, το πετάει και πάει παραπέρα ανεξαρτήτως του τι έχει δημιουργήσει γύρω του αυτή η δήλωση που είπε ή αυτή η πράξη που έκανε, για να θυμηθούμε και τα παλιότερα. Το παλιό, καλό Πασόκ. Ανατάσσονται τα πράγματα στην οικονομία. Κακώς οι εφημερίδες οι ευρωπαϊκές, κακώς οι τρόικες, κακώς οι κυβερνήσεις, οι ευρωπαϊκές και οι ελληνικές, προβλέπουν όλα αυτά που προβλέπουν. Το έχουμε βαρύνει πολύ με τα οικονομικά. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε ένα ανέκδοτο και καλύτερος να μας το πει είναι ο κύριος Χρήστος Παπουτσής, ο πρώην πρόεδρος της ΕΦΕ. Αν στη θέση του κυρίου Κουλούρη βρισκόταν ένας άλλος πολίτης, ένας απλός πολίτης, θα είχε την ίδια μεταχείριση, θα είχε την ίδια κατάληξη? Θα είχε ακριβώς την ίδια μεταχείριση. Με αυστηρή εφαρμογή των νόμων. Όπως ακριβώς προβλέπονται από το Σύνταγμα της χώρας μας. Θα είχε ακριβώς την ίδια μεταχείριση. Baby, έλα, κείμενα! Δεν ανησυχείτε. Δεν έχω. Έλα. Δεν οφείλω σε κανένα. Εγώ φταίω. Baby, ούψ. Από εδώ, ούψ από εκεί. Ο αγνώμονας Χρήστος Παπουτσής που χρωστάει σε αυτό το κόμμα, πάντα κάποιοι χρώσταγαν σε άλλους. Ποια ήταν η χάρη? Ποιος θα γνωρίσει κάποιον στον Ανδρέα Παπανδρέου? Γιατί βγήκε ο Κύμωνας Κουλούρης χθες και είπε αυτό ακριβώς. Είναι αγνώμονας ο Παπουτσής, ο Χριστάκης, διότι τον γνώρισα, λέει, εγώ μεσολάβησα για να γνωρίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Φοβερό γεγονός να γνωρίσει το μεγάλο ηγέτη της Δημοκρατικής Παράταξης, τον Αρπακολατζή κτλ. Ανδρέα Παπανδρέου, και να βάλεις μέσω τον Κύμωνα και να το χρωστάς μετά μια ολόκληρη ζωή στον Κύμωνα που γνώρισες τον Ανδρέα και έκανες πολιτική καριέρα κτλ. Από τους λίγους τυχερούς που έχουν γνωρίσει τον Κύμωνα, δεν είναι μόνο ο Χρήστος, ήταν και εκείνη η κυρία. Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή, με τα χεράκια της στεντούσε, κύριε Χριστάκη Παπουτσί, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα και θα το ξανακάνω, κύριε Χριστάκη Παπουτσί, για το όνομα του Θεού. Oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Δεν είναι πολιτική ζωή αυτή. Αρνούμε. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love. Αρνούμε. But I'm sent from above. I'm not that innocent. Να σταματήσουν οι απεργίες και να έχετε από τη Φιλανδία, από τον Ισημερινό, ο τουρίστας και να σου λέει είναι κλειστά, λέει, γιατί απεργώ. Τι λέει, ρε, χέστηκα εγώ. Αυτός δεν είναι ο Κουλούρης, είναι ο Γιακουμάτος, αλλά πολύ και στο Facebook χθες έβλεπα κανέναν ένα παραλυσμό. Δεν ξέρω πώς σας έρχονται ορισμένα πράγματα. Εμείς δεν θέλουμε να χαλάσουμε χατήρι στο λαό, τέτοιος λαός, τόσο δύσκολα που περνάει και πόσο δύσκολα μπορεί να αντέξει. Δεν πρέπει να του χαλάμε χατήρι, οπότε πάρτε και ένα Γιακουμάτο, όπως τα είπε στο Βήμα, το ραδιόφωνο χθες, να έχετε να πορεύεστε για τις απεργίες είναι όλα αυτά και το πώς νιώθει ο Γιακουμάτος για το Φιλανδό και για όλα τα υπόλοιπα. Ο Φιλανδός βέβαια δεν βλέπει μόνο την κλειστή Ακρόπολη όταν έρχεται, βλέπει και την Ελλάδα που έχουν δημιουργήσει Γιακουμάτι, οι Σπυρόπουλοι, οι Κουλούριδες και όλοι οι υπόλοιποι. Και νομίζω αυτό είναι η μεγαλύτερη ζημιά στον τουρισμό από το να δεις μια μέρα στο τόσο κλειστή την Ακρόπολη από τη Φιλανδία ή δεν ξέρω εγώ από ποια άλλη χώρα. Φαντάζομαι τις ίδιες αναταράξεις θα έχει ο Γιακουμάτος και γι' αυτό το γεγονός, γιατί είναι το ίδιο πολιτικό σύστημα που έχει φέρει την Ελλάδα σε αυτά τα ύψη, τα μεγέθη. Τέτοιο ύψος και μέγεθος, πολιτικό βέβαια, είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Να είναι καλά ο Πρετεντέρης, τον θυμάται κάθε 15 μέρες, όπως και το Βορύδη βέβαια, και μας δίνει αυτό που πρέπει να έχει ο ελληνικός λαός. Τροφή για να πορευτεί, γιατί τίποτα άλλο να δώσουν δεν υπάρχει περίπτωση. Η συγκεκριμένη πολιτική κατάσταση μπορεί να δώσει μόνο τροφή στη σάτυρα. Τροφή στον κόσμο, όπως έχετε καταλάβει, δεν δίνει. Το αντίθετο, παίρνει και το μετουσιώνει, το μετατρέπει σε τροφή για σάτυρα. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τα ψέματα τελειώσανε για όλους μας. Τα περιθώρια του χρόνου επίσης. Απέναντί μας, απέναντι έχουμε ένα πράγμα. Να σώσουμε ένα στόχο. Να σώσουμε έστω και μια θέση εργασίας κάθε μέρα. Παλεύουμε να μην απολυθεί ένας άνθρωπος. Παλεύουμε να μην απολυθεί ένας άνθρωπος. Βασικός μου στόχος να μην υπάρχει οικογένεια χωρίς έναν εργαζόμενο, να μην υπάρχει οικογένεια χωρίς θυσίες. Ένας εργαζόμενος από εδώ, ένας εργαζόμενος από εκεί, μια οικογένεια, ένα το χελιδόνι, μια η άνοιξη, άνοιξη δεν υπάρχει. Μήνυμα από ακροατή του Θανάση από την Εύβοια, καλά το βλέπω, ναι. Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία από το πρωί. Σήμερα δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα στο χωριό Ραπτέι στην Εύβοια. Έχουμε πεθάνει στο κρύο, τα παιδιά τουρτουρίζουν και η ΔΕΗ μας λέει πως κάνουν συντήρηση εν ώψη της επερχόμενης κακοκαιρίας. Έλεος, πείτε κάτι, ευχαριστώ, το είπαμε. Η κακοκαιρία έχει έρθει όμως. Υποτίθεται η συντήρηση πρέπει να έχει τελειώσει πριν έρθει η κακοκαιρία. Ήρθαν και τα δύο μαζί. Και η συντήρηση και η κακοκαιρία. Θα βρείτε έναν τρόπο. Χωριό είναι εκεί. Κουράγιο πάντως. Είμαστε μαζί σας έτσι θεωρητικώς. Μοιραστήκατε τον πόνο σας και τον καημό σας. Νιώστε πιο ευτυχισμένος. Ρίξτε και 5 κουβέρτες παραπάνω. Και απολαύστε αρχαία ελληνική τραγωδία με δύο μεγάλους του θεάτρου. Ο ένας είναι ο Μάνος Κατράκης. Τι καινούργιο έρχεσαι να μας πεις? Αλήθεια, Χρήστο Παπουτσί, του συνεχάρης, γιατί μπροστά στο 15χρονο παιδί μου που το ξέρεις καλά, άρπαζαν από το μανίκι τον πατέρα τους να τον πετάξουν έξω από το αυτοκίνητο. Τι θες να πεις, τα λόγια σου τα τρέμω. Του συνεχάρης, Χριστάκη Παπουτσί, γιατί περικυκλώθηκε αυτό το αυτοκίνητο από 30 αστυνομικούς ειδικό δυνάμεων με ειδικό σήμα. Από καιρό το ξέρω, με πούλησαν οι δικοί μου για να με ξεφορτωθούν. Του συνεχάρης, Χρήστο Παπουτσί, γιατί ξύβριζαν και ασκημονούσαν μπροστά σε έναν πολίτη που λέγεται Κίμων Κουλούρης. Πλουτίστε λοιπόν, κερδίστε αν θέλετε όλο το σαρδικό ήλεκτρο και όλο το ειδικό χρυσάφι. Αλλά άκουσε να εξηγηθούμε, Χρήστο Παπουτσί, αποδεικνύεσαι αγνώμων. Μέχρι σήμερα το ξέρεις, δεν διαφώνησα με τη γνώμη σου. Αγνώμων. Γιατί έλεγες πολλές φορές ότι στο Κουλούρι, στον Κουλούρι, οφείλω την εξέλιξή μου που με γνώρισε στον Ανδρέα Παπανδρέου. Άρα για το θυμάσαι πως μιλάς στον βασιλιά σου. Και έχεις μίσος μαζί μου. Έχεις το μίσος του κομπλεξικού. Όλοι σας βλέπω σαν τοξότες με βάλατε για στόχο. Και έχεις το μίσος του ανθρώπου που αγνώμων. Παρά την επιμονή σου και τις πιέσεις σου, δεν δέχτηκα. Δεν αλλοιώθηκα. Δεν χάλασα. Να συμπορευτώ στην επιλογή σου με το να βγάλεις τον Γιωργάκη Παπανδρέου. Γιατί το ξέρω καλά πως δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να μολύνει τους θεούς. Αγνώμων. Αγνώμων. Αποδεικνύεσαι αγνώμων. Είχε στενάξει επίδαυρος τότε. Καλές εποχές. Εδώ Ελληνοφρένεια. Μέσα στη βαρυχημονιά. Ο μήνας έχει 10. Πάει και ο Γενάρης. Το τηλέφωνο είναι 211-200-8200 για επικοινωνία στον διευθυντή της εκπομπής. Mail στο στούντιο papakirialfm.gr και από κινητό Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54100. Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Στο site της Ελληνοφρενίας μπορείτε να ακούσετε και την τραγωδία και ό,τι ακολουθήσει και άλλο στη συνέχεια της εκπομπής και σας ενδιαφέρει. Θα ακούσουμε αλήθειες τώρα. Μπορείτε και αυτές να τις ακούσετε από το site ελληνοφρένια.net. Ποιος μπορεί να πει αλήθειες σε αυτόν τον τόπο, ποιος σας έρχεται πρώτος. 100 σας ήρθαν, είμαι σίγουρος. Διαλέγουμε έναν από αυτούς και είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και επειδή εδώ τελειώσανε τα κούφια λόγια και τελειώσανε και τα ψέματα για όλους μας, και είναι η ώρα της αλήθειας και της κρίσης, και επειδή από εδώ και πέρα πρέπει να κυριαρχεί, και επειδή από εδώ και πέρα πρέπει να κυριαρχεί, από εδώ και πέρα πρέπει να κυριαρχεί στην πολιτική μας η αλήθεια και η δικαιοσύνη, κύριε Πρεζιντέρη. Oops, I did it again to your heart. Got lost in this game, oh baby. Από εδώ και πέρα πρέπει να κυριαρχεί στην πολιτική μας η αλήθεια και η δικαιοσύνη, κύριε Πρεζιντέρη. Oops, you think that I said from above. I'm not that innocent. Υπάρχει άποψη πάντως περί μη εκλογών. Όχι βέβαια. Α, προς Θεού. Η Ελλάδα να γίνω. Ρωτάει αν... Oops, I did it again. Όχι βέβαια. Α, προς Θεού. I played with your heart. Got lost in the game. Όχι βέβαια. Α, προς Θεού. Oh baby, baby. Oops, oops. I did it again. But I'm sent from above. I'm not that innocent. Θέλουμε να κατεδαφίσουμε και όχι να διασώσουμε τα εργασιακά κεκτημένα των τελευταίων δεκαετιών. Μπορούμε μόνοι μας να κατεδαφίσουμε, αντί να περιμένουμε παθητικά να μας επιβληθούν αποφάσεις απ' έξω. Υπάρχει άποψη πάντως περί μη εκλογών. Όχι βέβαια. Α, όχι. Προς Θεού. Αυτό το όχι βέβαια που βγαίνει μέσα από τα βάθη της ψυχής, της καρδιάς και του μυαλού, του λογικού, του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, νομίζουν ότι το καλύτερο. Δεν υπάρχει άποψη για μη εκλογές, όπως ακούσατε, το διευκρινίζει και μόνο η στάση του σώματος, ο τρόπος που το λέει. Είμαστε σίγουροι θα γίνουν εκλογές. Κάποια στιγμή, κάπου, για να εκφραστεί και αυτός ο έρμος ο λαός που μέχρι τώρα. Ο μόνος τρόπος έκφρασης που έχει είναι να πηγαίνει στις εφορίες και οπουδήποτε πληρώνονται λογαριασμοί, τέλη, φόροι, εισφορές, έκτακτες και ξαναέκτακτες και το μεγάλο όλων Πασόκ και το βαθύ Πασόκ έχει εμπλακεί σε όλη αυτή την ιστορία, ένα φανάρι πέρασε ο άλλος και έχει γίνει το μακελιό. Παπουτσής από εδώ, κουλούρης από εκεί, όλα όμως εμπλέκονται, θα ακούσετε τώρα γιατί θα κάνουμε αποκάλυψη, εμπλέκονται πάρα πολύ ωραία, έτσι όπως κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Γραφείο Υπουργού, παρακαλώ. Μα ακούτε, καλημέρα σας. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ναι, ναι. Καλημέρα σας. Λέγομαι Ανδρέας Τεπενδρής. Τηλεφωνώ από το γραφείο της κυρίας. Τεπενδρής. Ναι, ναι, Τεπενδρής. Τηλεφωνώ από το γραφείο της κυρίας Μαρίνας Λαμπράκη Πλάκα, της Διευθύντριας Εθνικής Πινακοθήκης. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Καλά, μια χαρά. Πήρα και να σας ενημερώσω για κάτι που εντοπίσαμε από μια άλλη κάμερα ασφαλείας. Και πριν το παραδώσω. Συγγνώμη, για μισό λεπτό. Αυτό που ξεχωρίζει. Περιμένετε λίγο. Αχ, βεβαίως, ναι. Ότι σχετικά με αυτό το θέμα, εδώ δεν έχει μιλήσει κανένα στο γραφείο, θα απευθυνθείτε στον αρχηγό. 69.2. Σας είπε ο κ. Παπουτσής να πάρουμε εκεί. Με κάποιον... Αν θέλετε κάτι, σχετικά στις υπηρεσίες, είναι υπηρεσιακό το θέμα, δεν υπάρχει πολιτική παρέμβαση. Εντάξει, έγινε. Να είστε καλά. Ναι, καλημέρα σας. Το γραφείο του κ. Αρχηγού. Ναι. Καλημέρα σας. Από το γραφείο του κυρίου Υπουργού με έστειλαν σε εσάς. Λέγομαι Ανδρέας Τεπενδρής. Ναι. Τηλεφωνώ από το γραφείο της κυρίας Μαρίνας Λαμπράκη Πλάκα, της Διευθύντριας Εθνικής Πινακοθήκης. Ναι, ναι. Πήρα για να σας ενημερώσω για κάτι που εντοπίσαμε από μια άλλη κάμερα ασφαλείας. Ναι. Και πριν το παραδώσουμε, θέλαμε να ενημερώσουμε πρώτα το Υπουργείο, πριν ναι. πάρει έκταση το θέμα. Ναι. Νομίζουμε αναγνωρίσαμε το πρόσωπο του ληστή. Είστε ο κύριος. Ανδρέας Τεπενδρής. Μισό λεπτό, κύριε. Ανδρέας Τεπενδρής. Τεπενδρής. Βλέπουμε έναν άντρα ψαρομάλι με κοστούμι και δερμάτινα γάντια να μπαίνει μέσα ναι. και ξεχωρίζει από την κάμερα την απέναντι ότι έχει έντονο βλέμμα. Περιφέρεται στην αίθουσα, κοντοστέκεται μπροστά στον πίνακα και κοιτάζει το γυναικείο κεφάλι του Πικάσο πριν το ληστέψει. Το κοιτάζει στα μάτια, έχει και ο πίνακα έντονο βλέμμα, δεν ξέρω. Είχαμε και μια εαμίτισσα δίπλα, αλλά δεν την προτίμησε, πήρε την άλλη του Πικάσο. Πες το με ένα τηλέφωνο. 211 205. Ναι. Υποψιαζόμαστε από την εικόνα που βλέπουμε απέναντι ότι είναι ο ληστής με το ρίμελ, από το έντονο βλέμμα. Ο άγνωστος άντρας μοιάζει με τον Γκίμωνα Κουλούρη. Γι' αυτό πήρα τον κύριο Παπουτσί αμέσως και με έστειλαν σε εσάς βέβαια. Γιατί είπαν ότι είναι υπηρεσιακό το θέμα, δεν είναι πολιτικό. Και φεύγοντας το έχει πέσει και ένα φυλακτό, δεν το έχουμε σηκώσει για τα δακτυλικά αποτυπώματα. Είναι ένα εικονισματάκι με τον προστάτη αγιό του, τον eyeliner. Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Είστε στο, από το γραφείο, είπατε. Της κυρίας Μαρίνας Λαμπράκη Πλάκα, της Διευθύντριας Εθνικής Πινακοθήκης. Μαρίνα. Εμείς δεν έχουμε αγγίξει τίποτα. Όχι, μην αγγίζετε. Λαμπράκη. Φοβηθήκαμε για τα δακτυλικά αποτυπώματα, μην τα αλλοιώσουμε ή μην εμποδίσουμε, παρεμποδίσουμε το έργο. Ήρθε και η ασφάλεια. Ορίστε. Δεν ήρθε η ασφάλεια. Έφυγαν τα παιδιά κάποια στιγμή, εμείς τους φωνάξαμε πάλι και γι' αυτό εγώ πήρα πριν πάρει έκταση, γιατί είναι και τα κανάλια έξω και έστειλα την ασφάλεια επίτηδες για να συνοηθούμε μεταξύ μας. Μην γίνει τώρα, επειδή ο κύριος Κουλούρης ήταν υπουργός. Ένα λεπτάκι θα. Δεν ξέρω, δηλαδή. Θα επικοινωνήσω, είναι... θα σας πάρω τηλέφωνο. Εσωτερικό του Πασόκ, μήπως ήταν, δεν ξέρω, γι' αυτό δεν θέλαμε να ανακατευτούμε εμείς. Να περιμένετε, θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Εντάξει. Να είστε καλά. Κυρίως μην αγγίζετε τίποτα και περισσότερο απ' όλα το εικονισματάκι του eyeliner. Μόλις του το είπε, λέει μην αγγίζετε. Η τακτική της αστυνομίας, δεν πρέπει να έχουμε δακτυλικά αποτυπώματα, να διερευνηθεί το περιστατικό, το συμβάν, για να δούμε τελικά αν είναι ο Κουλούρης αυτός που έχει κλέψει και, και τους πίνακες από την πινακοθήκη. Η Αθηνά Δρέτα είναι στέλεχος της αριστεράς κάποτε, αυτής της αριστεράς που κατέληξε στο Πασόκ και πολύ ορθώς έπραξε, γιατί τέτοια αριστερά για το Πασόκ είναι και τέτοιο Πασόκ για τέτοια αριστερά είναι. Τώρα είναι γενική γραμματέας στο Υπουργείο εκεί Εργασίας, ο παλιός τίτλος, βρείτε τον σωστό, δεν έχει σημασία. Την ρωτούσαν χθες το πρωί για το τι ακριβώς θα κάνει, γιατί το αρμόδιο Υπουργείο θα κόψει, πετσοκόψει, κατακρεουργήσει, ενώ δεν θέλει τους μισθούς. Κατάλαβα καλά, είπατε ότι αν η Τρόικα επιμείνει στο να μειωθούν οι κατώτεροι μισθοί και να μειωθούν ενδεχομένως ή να καταργηθούν ο 13ος-14ος μισθός, εσείς έχετε αποφασίσει να το γυρίσετε στο Αντάρκτικο και να πείτε όχι. Όχι, δεν υπάρχουν Αντάρκτικα. Εμένα μην είπατε να πείτε αυτή όχι. Τη λέξη ποτέ. Εντάξει, συγγνώμη. Ο Πρωθυπουργός είπε μια πολύ σοφή κουβέντα χθες, την οποία θέλω με όλους μου τις δυνάμεις να τη στηρίξω. Δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Αν κάποιος έλεγε στη Δρέτα είσαι νεοφιλελεύθερη, είσαι αδίστακτη, είσαι κλέφτρα ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα είχε ταραχτεί τόσο πολύ που να της λέγαν τη λέξη Αντάρτικο. Μη μου λέτε τέτοιες λέξεις σε μένα, δεν υπάρχει, ο Πρωθυπουργός είπε κτλ. Κτλ. Η γνήσια κανονική αριστερά όπως πρέπει. Και ο αντίστοιχος λαός. Έλα. Έλα. Ρε μπαγάσα. Περνάς καλά. Όχι, άλλο. Με την αστυνομία δεν τα πάμε καλά. Γιατί? Αλλά πείτε να ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά της ομάδας Δίας. Όχι, θα πω ένα ευχαριστώ στον Κίμωνα που είναι και δικός μας ο Κίμωνας, έτσι. Δύο μήνες άτυρα βγάλατε, ρε Μπάτσι γουρούνια, πες τα Κίμωνα. Και λίγες φορές τον πάτησε. Ρε ακούσει, λέω εγώ, βγάλαμε δύο μήνες ποτάκια τώρα. Έπρεπε να τον πατήσει τόσο ώστε να δούμε τη ροδιά πάνω στην καούκα του Μάτ, στο κράνος. Αυτό ήταν το πρώτο, ε. Και το δεύτερο είναι ότι πήγα σε πολλές γιορτές, Γιάννηδες, Φώτιδες κτλ. Και είδα τον κόσμο έτοιμο για επανάσταση, ε. Τι επανάσταση, πλακωθήκα στα αγγλικά, ε. Όχι, ρε. Από Πασόκλη θα ψηφίσουν Σαμαρά. Έλα, ρε. Άστα, σου λέω έτοιμο. Καλά, έχει οριμάσει η κοινωνία. Όπω σου μιλάω, πήρα πολύ θάρρος. Έλα. Πού σε μόρι κομμότρια μια ώρα περιμένω. Όχι και κομμότρια, τι είμαι, καμιά τρελή. Είσαι θεότρελη, εσύ αγάπη μου, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, έμαθα πρόσφατα τι σημαίνει το μπαλαγιάζ. Το ξέρες. Μπαλαγιάζ, ναι. Θέλω πολύ να μάθω. Δηλαδή, πιο γκέι πεθαίνει, έτσι. Λοιπόν, παρά. Έχω μάθει, θα σου πω, το ρεφλέ, το μπαλαγιάζ, το στάρωμα, το ρανσάζ. Ήξερες τι είναι το ρανσάζ, φίλε, που κάνεις τώρα. Παρακαλώ, λοιπόν, άσε τις πίπες και γράψα ένα βιβλίο για καλιάρτα, εσύ, μαζί με την βιντάκι. Δεν καλιάρτα αυτά, καλά, υπάρχουν, είναι αλήθεια. Βάλτε ρε σιδή αλλιώς μαζί, εκεί πέρα θα σου πω, θα μείνει ο Χατζηνικολάου, είναι 25% της αδερφές θα παίρνει. Α, λες, να χτυπήσουμε. Εγώ το έχω σκεφτεί επιχειρηματικά, ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις αδερφές. Ρε φίλε, αφού βλέπεις, είναι μεγάλο κοινό τώρα, σοβαρά μιλάς. Πες εκεί πέρα πάνω, με σένα σημαία τον Τζουλιά, θα πάτε πολύ μπροστά. Τέλεια. Φιλαράκο, δεν ξέρω τι θα κάνουμε με τον Κίμωνα, πες μου. Ποιο Κίμωνα? Τον Κουλούρη, τον αρχικό, τον σύντροφο. Δεν είναι αυτή η σωστή απάντηση. Είναι τον τέτοιον τον επιστήμονα. Δεν είσαι καλός. Είσαι ντεφορμέ, είσαι ντεφορμέ. Είμαι ρε φίλε και να σου πω κάτι, έχω αγχωθεί για την προηγούμενη φορά στο Sky, μήκες λογοκρίνη. Τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει μαζί ήταν στο Sky. Ναι, και μήκες λογοκρίνη. Ναι, και τι τώρα έφυγες από το Sky, ήρθες εδώ. Μην φεύγεις, μαλακία κάνεις, τώρα που πήγε ο αυτιάς. Από τον καλό στον καλύτερο πάνε, μείνε. Να Να σου πω κάτι. Έλα. Μπορούμε να πούμε τα πάντα για το Πασόκ, φίλε, αλλά βγάζει δουλίτσες. Εντάξει, τις χοντρές τις έχουν πάρει, δηλαδή ολυμπιακά. Βγάζει δουλίτσες για μας. Πάνω που λέγαμε, εντάξει, να δούμε το κουλούρι ποτέ. Τσουπ, ξαφνικά, να το υλικό. Εντάξει, περάστο. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έμαθες ο Ραγκούσης που έκανε. Να σου πω τώρα. Το περίεργο είναι αυτό. Ότι ο Κουλούρης πέρασε το κόκκινο και πάτησε τον μπάτσο. Ναι, το περίεργο ήταν ότι ξέρουμε το Κουλούρη. Ότι κάποιοι τον ψήφισαν, ότι ο Κουλούρης ήταν υπουργός τόσα χρόνια. Αυτό είναι το περίεργο. Με προκαλεί τώρα οι δημοσιογράφοι, τώρα ξαφνικά ανακαλύψανε τη φωτιά τώρα. Άντε το, μην αφιέρεσαι, δεν ήθελα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω ότι ο Ραγκούσης έμαθες που έκανε θεοφάνεια. Πού έκανε? Έκανε θεοφάνεια στο Πατριαρχείο επάνω, στην Κωνσταντινούπολη. Καλά είναι. Το έχουν πιάσει το νόημα, πηγαίνουν όσο πιο μακριά γίνεται. Σου λέει, ποιο θα ανέβει εδώ πάνω να γιουχάρει. Όχι σαν τη μαλακία που έκανε ο παππούλια. Σπίτι στη Χαλκίδα δίπλα, στη Χαλκίδα εύκολα πας. Το α πούμε του παππούλια θα μπορούσαμε να το ντουμπλάρουμε δύο μέρες πριν. Τον έχει για μαλάκα το Ραγκούσι, δεν ξέρει, δεν έχει εμπειρία. Βέβαια, βάζω δύο θέματα. Πρώτον, αν είναι μαλάκα ο Ραγκούσι, δεύτερον, αν τον έχουμε ικανό για αυτά. Μην απαντήσει, δεν θέλω να φέρουμε σε δύσκολη θέση τον υπουργό. Έχει απαντήσει ο Θήμιος για μένα, ποιος Θήμιος. Λοιπόν, έχει απαντήσει η κοινωνία ολόκληρη για το Ραγκούσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας πούμε με τον παππούλια, θα το είχαμε του γκλάρι και θα το δείχναμε. Δεν πιστεύω να είπε κανένας προδότη τον παππούλια. Δεν πιστεύω να είπε κανένας προδότη τον παππούλια, μαλακίες δεν σηκώνω. Καταρχήν ξεχρεώνει τα τέτοια του Αντρέα. Δεν ανέχομαι να ξαναδακρύσει ο θεσμός. Δεν μπορώ να βλέπω θεσμούς να δακρύζουν, ρε παιδί μου. Πώς λέτε, στραβώνω, δεν γουστάρω. Αποστολή. Έλα. Δεν πρέπει να το διώξουμε, ξεχρεώνει ακόμα την Αγράμπελη. Δεν πρέπει να. Λέμε για ο κόσμος να φύγει, να παραιτηθεί ο παππούλιας. Τι μου θύμισες τώρα, αχ, μη. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Τι να κάνω. Δεν έμαθες τα νέα? Ποια? Τα δυσάρεστα. Μη μου πεις. Ναι, θα το πω. Πες. Μας κλέψανε τον πίνακα του Πικάσο. Τι? Ναι. Ποιον? Ναι, τον πίνακα αυτό. Εκείνον. Το ακριβότερο έργο που έχουμε στην Ελλάδα μας το είχαν δωρήσει για την αντίσταση που κάναμε στους Γερμανούς τότε. Το ακριβότερο έργο δεν είναι το Ρίο Αντίριο, ήταν το έργο του Πικάσο? Όχι, ήταν του Πικάσο. Αλήθεια? Του Πικάσο. Κοίτα να δεις. Μας το πήραν πίσω. Ας πέραν το Ρίο Αντίριο. Έλεος. Να ανοίξουν και τις δουλειές οι φεριμποτάδες. Έτσι να κάνουν, ναι. Πω, τον Πικάσο. Ναι, πάει ο Πικάσο. Τι θα γίνει τώρα? Τίποτα. Δηλαδή είναι που έχεις την κρίση. Να σε κοπανάνε και από τον πολιτισμό. Ναι, ναι. Αυτό το πρόβλημα. Κατά είμαι. Πω. Έγινα. Πω. Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα? Oops, I did it again. Πού είναι το μήλο σήμερα? Πού είναι η ντομάτα σήμερα? Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα? Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Μα πού πήγαν όλα τα φρούτα σήμερα? Το Unfollow, το περιοδικό, το ξέρετε, είχε βγει την προηγούμενη φορά το πρώτο τεύχος, ξεπούλησε, βγαίνει και το δεύτερο εντός των ημερών, θα έχει και ελληνοφρένεια συνεργασία. Σήμερα κάνει πάρτι. Πάρτι, συναυλία το βράδυ, να βρούμε που γίνεται, θα σας πούμε τώρα. Στο Κούκου, Κούκου δεν λέγεται, Νίκος που τα ξέρεις αυτά, στον Γκάζι. Θα είναι και ο Μουζουράκης, θα είναι και ο Γραμμένος, θα τραγουδήσουν. Κάνει εκεί μια συναυλία κτλ. Εντός των ημερών θα κυκλοφορήσει, θα σας πούμε αναλυτικά τι θέματα θα έχει, ποιοι γράφουν, αναπτύσσεται, θα κυκλοφορήσει και σε μεγαλύτερο αριθμό, διότι την προηγούμενη φορά ήταν περιζήτητο, το στηρίξατε όλοι, είναι χωρίς διαφημίσεις, χωρίς εκδότες. Φαντάζομαι κάποιες ελάχιστες διαφημίσεις κάποια στιγμή μπορούν να μπουν ή θα μπουν. Χωρίς εκδότες όμως, είναι μια ομάδα παιδιών, τρελών κτλ. Κίμων Κουλούρης, δύο παρεμβάσεις ξεχωρίσαμε από τη χθεσινή μέρα. Η μία ήταν στον Αντένα, στο Δελτίο Ειδήσεων, τηλεφωνική. Παρουσιάσαμε το ρεπορτάζ. Ακούστε, τα ρεπορτάζ φτιάχνονται για να υπηρετούν σκοπιμότητες. Ακούστε λοιπόν, κύριε Κουλούρη, επειδή τώρα... δεν οφείλω σε κανένα σας. Τώρα νομίζω επειδή... ότι υπερβάλλεται. Όχι, κύριε Κουκλή. Επειδή δεν οφείλω σε κανένα σας και επειδή πριν από 5 χρόνια είπα αλήθεια στον ελληνικό λαό για το που θα οδηγηθεί ο τόπος με Γιωργάκη, παπουτσίδες και παρέα του, πήρα το καπέλο μου και έφυγα για να μην σας έχω και ανάγκη. Λοιπόν, ακούστε τώρα, λοιπόν. Συγγνώμη, εννοείται ότι υπάρχει σκευωρία και από την πλευρά μας για να σας για να στηθείτε στον τοίχο, για να καταλάβω. Εγώ μιλάω τα ρεπορτάζ έτσι όπως παρουσιάζονται. Γενικώς δεν μπορείτε, μισό λεπτό. Τα ρεπορτάζ γενικώς μην περιλαμβάνετε τον Αντένα. Μα αφού το περιέλαβα, αφού σας είπα ότι είναι υποκριτής ο συνεργάτης σας. Για τον Καραϊβάζ λέει, αυτή ήταν η μία παρέμβαση, η άλλη ήταν εδώ, στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Από εκεί και πέρα δεν έγινε καμία άλλη παραβίαση κόκκινου. Καμία. Μάλιστα. Εξάλλου αυτό φαίνεται, δεν το λέω εγώ, φαίνεται από τη δίκαια την κατάθεση του το μηνυτή, ναι, του αστυνομικού. Σας προσάπτουν όμως άλλες παραβάσεις. Περίμενε, θα ότι πρέ. Κυκλοφορείτε χωρίς δίπλωμα. Ρε, Παναγία. Λοιπόν, γεια σας κύριε Παπαδόπουλε, είστε κακόπιστος και κάντε αυτή τη δουλειά όσο μπορείτε πιο κακόπιστα. Δεν είστε ο δημοσιογράφος που θέλω να πατέτε την αδίκη. Γιατί εξάπτεστε. Σας καταγγέλω σαν κακόπιστο. Σαν έναν από τα όργανα που δηλητηριάζει την κοινή γνώμη. Αυτό καλάτε. Έτσι. Καλά είναι αυτά στην εποχή του μνημονίου. Μάλλον είναι ό,τι πρέπει. Και άλλα φανάρια πρέπει να τοποθετηθούν ώστε να έχουμε περισσότερες παραβάσεις όσο περνάει ο καιρός. Παρακαλώ. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις, καλά. Καλά, εσύ. Το απίστευτο σουρεάλ, φίλε. Ποιο είναι? Κάλεσε, λέει, σήμερα, λέει, ο Παπουτσής, λέει, τα τέσσερα μπατσάκια να τους συγχαρεί και γύρισε και είπε: όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Έτσι. Την ίδια στιγμή που εγώ, αν θα κάνω το ίδιο αδίκημα με τον Παπουτσή, εγώ θα φάω 20 χρόνια και αυτός με δύο εκλογικές αναμετρήσεις, φίλε, θα έχει παραγραφεί το αδίκημά του. Τι λέει, ρε, μαλάκα, ρε. Δεν το μαζεύουν λιγάκι, ρε. Ξυπνήστε, βρε. Αυτό που με ανησυχεί και δεν έμαθα, ο Καρατζαφέρης πήγε επίσκεψη στον αστυνομικό. Όχι, θα τους κάνει δείπνο στο σπίτι. Τι θα κάνει? Θα τους κάνει δείπνο στο σπίτι του και θα τους πάρει και από μια πίπα, καταλαβες. Α, εντάξει. Πίπα εννοείς, λοιπόν. Καμιά ξύλινη, συλλεκτική. Α, έτσι, μπράβο. Έτσι, ναι. Μπορεί. Έλα, Τολί. Έλα. Καλή χρονιά σας έχουμε, Λεβέντη μου. Ό,τι σου στέρισε το 11, να στο κεράσει δίπλα το 12. Δεν ξέρω, ελπίζω. Μου στέρισε το Γιώργο, θα τον φέρει διπλά το 12. Τι έγινε, ρε Τόλι? Καλά. Φάγατε τον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Το φάγατε τον Κίμωνα. Το φάγατε δηλαδή. Τι έκανε δηλαδή αυτός ο άνθρωπος? Ένα κόκκινο πέρα. Ένα κουκκινάκι που στο κάτω-κάτω όλοι δεν το περνάμε. Έλατε. Δεν μου λες, εμείς δεν πάμε να σβήσουμε καμιά κλίση. Έτσι. Δεν βρίσκουμε γνωστό να μας καβατζώσει στην αστυνομία, μα έχουμε προβληματάκι. Μα και αυτός γι' αυτό πάτησε τον μπάτσο. Για να σβήσει την κλίση. Τον πάτησε. Σου λέει από πάνω του την έχει την κλίση ο κερατάς. Θα τη σβήσω εγώ. Ακριβώς αυτό πέφτει. Δηλαδή χρησιμοποίησε τις ρόδες σαν γόμα. Έναν τόσο αγνό άνθρωπο και στο κάτω-κάτω ποιοι τον ψήφισαν? Μήπως τον ψήφισαν οι Γάλλοι και οι Γερμανοί που μας δανείζουνε? Ο σοφός μας λαός. Α, μπράβο. Πέστα. Να γιάσει το στόμα σου. Γιάννη. Είμαστε όλοι κουλούριδες. Γιάννη. Αποστολή, καλημέρα, καλή χρονιά. Yeah. Λοιπόν, είμαι οδηγό σε φορτηγό. Έχω δίπλα μου τον κουλούρι, ανεβαίνω στην πινακοθήκη, στη Βασιλή Σοφία, στο ύψος της πινακοθήκης. Ρε, πάλι κόκκινο το πέρασε το φανάρι ο τρελαρχός. Πάλι με κόκκινο το πέρασε. Για μια στιγμή τρόμαξα, νόμιζα ότι αυτό ήταν που έκλεψε τους πίνακες. Με τίποτα. Δηλαδή, περνάει με κόκκινο τα φανάρια και κλέβει πίνακες. Πού έχει καταλήξει? Έχει κλέψει άλλα, ρε, αυτά. Από την αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη. Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη. Από τις πιπεριές, από τις ντομάτες που έβαζε στο τέτοιο της Αλληνής. Πού είναι η ντομάτα σήμερα? Έφτασε να κλέβει πίνακες από την ατζούγια. Τώρα, πάω τώρα και στην ατζούγια. Να μου ρίχνεις ατζούγιες πάνω μου. Αυτή λοιπόν η ατζούγια είναι ατζούγια Ισπανία. Έτσι να με γεμίζεις, μωρό μου. Δεν καταλαβαίνουνε τίποτα αυτά τα τομάρια, ρε. Και σήμερα, ρε, περνάει το κόκκινο αέρα πατέρα ο Αλίταρας, να πούμε. Τέλος πάντων. Μήπως δεν ήταν κόκκινο, ήταν βαθύ πορτοκαλί, αυτό που κάνουμε όλοι. Βαθύ πορτοκαλί πέρασα εγώ και αυτό ήταν πίσω μου και δεξιά μου και πέρασε με κατακόκκινο. Πώς είναι από κοντά? Πώς είναι? Το βάψιμο είναι καλύτερο από κοντά ή μόνο στο φακό δείχνει? Το μάτι είναι αυτό, ωραίο, πώς το λένε, με το. Με το μάσκαρα. Το μάσκαρα. Αυτό το ρίμελ, αυτό τι είναι? Αυτό, προς διάλογο τα βάφουν εκεί πέρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αυτές οι γυναίκες δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα. Και έχεις αυτό το άγχος κάθε πρωί να βάψεις το μάτι? Ναι, ρε παιδί μου, ξυπνάει με τον ταλκά αυτό να το βάλει ρημάδι του. Τι να κάνουμε, είναι τσακίρις ο άνθρωπος. Σταθερό χέρι όμως τόσα χρόνια, είδες. Βέβαια. Είναι άπεκτος. Εγώ το θαυμάζω γι' αυτό και μόνο. Γεια σου, ρε καμάρι της δημοσιογραφίας. Αυτό ξαναπέστο. Γεια σου, ρε καμάρι της δημοσιογραφίας. Με τον ίδιο τόνο, μη φαίνεται διαφορετικό. Γεια σου, ρε καμάρι της δημοσιογραφίας. Το γάμισες, έλα, πες μου. Λοιπόν, άκου να σου πω, ρε. Ναι. Έβλεπα τον παπάρα τον Μπάγκαλο που έλεγε ότι θα κάνει μήνυση στο Λάτσιο γιατί έκλαιγε η κορούλα του. Στο Λάτσιο, όχι στο Λάτσιο. Ναι, βλακιά μου, ναι. Στο Λάτσιο θα μπορούσε να κάνει μήνυση αν του βάζει χαμηλή βαθμολογία σε κανένα χώρο. Ναι, που το φαντάζομαι στα θαλάσσιο ελέφαντα. Εν πάση περιπτώσει. Είχα δει ένα βιντεάκι στους Αρβίλες στο οποίο δείχνανε τα παιδάκια που παλιά ζητάγανε τον Άγιο Βασίλη κονσόλες και τώρα και τ' άλλο, ξέρω εγώ, παιχνίδια, ποδήλατα. Και τώρα κλαίγαν τα παιδάκια και ζητάγανε το ένα δουλειά για τη μαμά, το άλλο δουλειά για τον μπαμπά, το άλλο να φέρει ο μπαμπάς λεφτά στο σπίτι γιατί έχει μελαγχολία. Και έλεγα, ρε πούτσι, αυτά τα παιδάκια που κλαίνε, ποιος κάτι θα σκέφτεται? Και αν θέλει ο Πάγκαλος να μην κλαίει η κόρη του, να σκεφτεί όπως και η κόρη αυτού νου, όπως και ο Περσέας του Άδωνη, πώς θα κλαίνε όταν δουν τους πατεράδες τους κρεμασμένους στο Σύνταγμα. Δεν πειράζει, γι' αυτό φροντίζει ο Πάγκαλος να έχει πάρει τα 2 εκατομμύρια από το Λιάτσο, ναι? Για να μην κλαίει το παιδί του, να ξεχάσει την κρεμάλα του πατέρα του. Μακάρι. Με 2 εκατομμύρια θα κλαίγεις για τον Πάγκαλο? Εγώ και με 100 ευρώ δεν θα κλαίγα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Δεν μου λες, άμα πάρει ο Πάγκαλος το 1 εκατομμύριο θα πάψει να είναι γουρούνι? Ο κάθε πολίτης είναι ίσος απέναντι στον νόμο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οι αστυνομικοί, οι οποίοι χειρίστηκαν αυτή την υπόθεση, το τήρησαν σε απόλυτο βαθμό. Κάλεσα τον ίδιο τον αστυνομικό, όπως και τους άλλους συναδέλφους του, και τους έδωσα συγχαρητήρια για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν αυτή την υπόθεση, χωρίς να χαριστούν σε κανέναν, στην ιδιότητα κανενός, και τήρησαν τον νόμο έτσι όπως ακριβώς έπρεπε. Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος. Ο Χριστάκης, ο Παπουτσής, είναι ο αγνώμονας και ο πρώην πρόεδρος της ΕΦΕ. Συνεχάρη τους αστυνομικούς γιατί έκαναν προνομιακή μεταχείριση σε πρώην βουλευτή. Γιατί αυτά αν τα έκανε απλός πολίτης, ξέρετε που θα ήτανε, μην κοροϊδευόμαστε. Μπορεί να κοροϊδεύονται μεταξύ τους, μπορεί να νομίζουν ότι μας κοροϊδεύουν, αλλά ας το παίξουμε και εμείς ότι κοροϊδευόμαστε, αλλά μεταξύ μας θα μιλάμε λίγο πιο ειλικρινά. Κάπως έτσι τα είδαμε τα πράγματα σήμερα, σε λίγο μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος, με παρεμβάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, το τρίτο μέρος του λαού μας αποχαιρετά. Γεια σας. Έλα, Αποστόλη μου, χρόνια μας καλά. Έλα. Ομορφάντρα μου, είσαι καλά? Τώρα που με ανέβασες, έτσι βέβαια είμαι καλά. Άγγελέ μου, θέλω να κάνω ένα διάγγελο. Παρά μου, τι είναι αυτά που μιλάς τώρα μεσημεριάτικα, με φτιάχνεις, πες μου. Θέλω να κάνω ένα διάγγελο. Βέβαια, τώρα με αυτά που είπες, αφήνω, όσοι ορθές. Άκου να δεις. Στον ελληνικό λαό, στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, το 2012 μας βρήκε με κατεβασμένα τα βρακιά. Και η κόλλης μας σφιχτή. Δεν μπορώ να καταλάβω, αγάπη μου, πού το πάνε, πού το πάνε. Πού το πάνε, στο περιτριγυρίζουν γύρω-γύρω, δεν καταλαβαίνεις πού το πάνε. Κατεβασμένο βρακί, κόλλος, τι πού το πάνε, και γύρω-γύρω-γύρω, τάκ, κάποια στιγμή δίσδυσης. Αχ, αγάπη μου, και πονάει, πονάει. Πάντως είναι τυχαίο που μέσα στη λέξη δίσδυσης υπάρχει και η λέξη είδησης. Πω από είδηση, ρε. Από τα κανάλια θα το φάμε. Ρε, Αποστολέ. Έλα. Βλέπω ότι έχουμε κάνει μεγάλο θέμα το γεγονό ότι ένα καραγκιόζη εκεί σε τον Κίμωνα χωρίς άδεια αυθαιρέτησε πάνω σε ένα παιδάκι. Η ερώτηση είναι. Περίμενε. Τι παιδάκι, μπάτσος ήταν? Εντάξει. Κατά βάθος σε αυτή την περίπτωση ήταν παιδάκι, ήταν το θύμα ουσιαστικά. Σε άλλες περιπτώσεις είναι. Τι θύμα, μπάτσος ήταν. Είπαμε. Άλλα τα μπατσάκια αυτά που πήγαν στον δρόμο και άλλα τα μπατσάκια που μας τυπάνε στις φορείες. Το θέμα είναι ότι αυτές οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει, που χωρίς άδεια ουσιαστικά αυθαιρετούν, βιάζουν ένα ολόκληρο λαό. Πόσο θέμα πρέπει να το κάνουμε? Γιατί βλέπω χθες το θέμα με τον Κίμωνα το έχουμε κάνει. Το μέγιστο θέμα, έτσι. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Ρε φίλε, είμαι πολύ περήφανος που ζω σε ένα κράτος δικαίου, έτσι. Δηλαδή, πέρασε ο κουλούρης φανάρια κόκκινα, τον πάτησε τον άλλον, τον χτύπησε, τον έκανε και τον αμολύσαν και έφυγε. Του χάρισε, λέει, το κεφάλι, λέει, και πέρασε και έφυγε. Αν γινόταν, ρε φίλε, θα απλό πολίτη, ο ίδιο σκηνικό, τι θα γινόταν, μπορείς να μου πεις? Άμα του είχε χαϊδέψει το κεφάλι, θα είχαν αλλάξει όλα. Ρε, σύμπα, ήξερε τι έκανε ο κύριος. Μήπως ήταν σε τίποτα άλλο και τούτα και προαγωγή. Στοργικός όμως, είδες. Δεν έχω παράπονο, πιστεύω και έχει το παλικάρι. Έτσι. Είναι όπως φερόταν στο ελληνικό λαό όταν ήταν υπουργός, έτσι. Ένα πράγμα. Έχει δίκιο, σαν να γυρίσκεται από το λες. Τώρα και ο κουλούρης, δηλαδή θα περάσω από την πλευρά του. Χάιδεψε το κεφάλι μπάτσου. Δεν συχάθηκε. Ρε φίλε, δηλαδή αν δεν μπορούν να επιβληθούν απλά σε ένα πολιτικό. Οι μπάτσοι έχουν και κεφάλι μέσα από το κράνος ή χάιδεψε από το κράνος απ' έξω? Κεφάλι δεν ξέρω αν έχουν, μυαλό έχουν σίγουρα. Να σου πω, είναι ύποπτο λες το ότι δεν μπορούμε να βρούμε τη φάτσα σου πουθενά? Δεν είναι. Είναι. Ψάχνεις πολύ? Έχω ψάξει, ναι, ήθελα πολύ. Είχα μεγάλη περιέργεια να δω πώς είσαι. Πού ψάχνεις? Πού ψάχνω, στο ίντερνετ, που άλλο. Να σου πω, εντάξει, μπορώ να σου στείλω, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά θα μου στείλεις και εσύ μια ξόβιζη. Ξόβιζη θα σε χαλάσει. Όχι, τίποτα. Μεγάλη, άσχημη χάλια, γάμο. Όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτά. Όπα, περίμενε. Αυτά θέλω. Τη σαπίλα, τη σαπίλα. Τη σαπίλα. Είμαι πολύ Μέρακλης. Είμαι πολύ Μέρακλης. Δηλαδή με φτιάχνει η σαπίλα σας. Είσαι τύπου σαν ζαρωμένη μελιτζάνα που λέμε. Τέλος πάντων, θα βγάλεις μια φωτογραφία να δούμε πώς είσαι εκτός από τσολιάς. Είμαι πολύ τραγανό αγόρι, να ξέρεις. Αυτό θέλω να δω. Άλλο πράγμα. Ιδίες όμως. Άλλο πράγμα. Δηλαδή, όταν με βλέπεις, δεν έχω λόγια να σου πω τι μπορεί να σκεφτείς για μένα. Μπορώ να σου πω εγώ άμα σε δω. Άλλο πράγμα. Λουκούμι, ρε παιδί. Σοκολατάκι. Θα το βεβαίωσω. Ένα παιδί. Δηλαδή, να θες να με κάνεις μια μπουκιά. Και δύο. Σαν τα κρύα, τα νερά, τα ζεστά, τα θερμά, ό,τι θες. Μα αυτό θέλω να φτιαχτώ κι εγώ. Δηλαδή, με μια κουβέρα, ξέρεις που θα το έλεγα. Πολύ καβάρις. Αυτό. Για να καταλήξουμε. Ρε πάλι κομμουνίστε να μας έχετε ζαλίσει να πούμε αυτό το κομμουνισμό σας, να πούμε δηλαδή. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε? Όχι εγώ, ο Θήμιος. Ο Θήμιος είναι ο κομμουνιστής. Ο Θήμιος, σοσιαλίστρια. Τι πράγμα είστε, άμα σας αρέσετε τώρα να πάτε στην Κίνα, ρε εσύ. Θέλετε να κάνετε την Ελλάδα να μην κομμουνιστικό κράτος. Τι πράγμα είστε εσείς, ρε? Και άσχετος και μαλάκας. Καλός συνδυασμός.